Κρυώσατε, είστε στα ζεστά. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Ξέρω. Αυτό είναι χριστουγεννιάτικης διάθεσης τραγούδι. Ήρθε λίγο πιο αργά το χριστουγεννιάτικο κλίμα, αν κοιτάξετε έξω από το παράθυρο στις περισσότερες περιοχές. Θα μου πεις, είναι τώρα να μας λες για Χριστούγεννα? Καθόλου. Καθόλου δεν είναι. Και μάλιστα έχω έρθει με μια σχετικά έως πολύ αρνητική διάθεση. Κυρίως γιατί αυτό το ρεπορτάζ, ενώ μπορεί να έχει τις χαρές του, ενώ μπορεί να έχει αυτή την παράλογη έξαψη που μας δημιουργεί δημοσιογραφικά, ότι Παναγιά μου η κακοκαιρία και το κακό που έρχεται, υπάρχει μία χαραμάδα που ανοίγει, υπάρχει ένα πορτάκι που ανοίγεις σε αυτές τις ιστορίες του καιρικού συνολικά, που σου λέει ότι εδώ, φίλε μου, δεν σε παίρνει ούτε να παίξεις, ούτε το χιόνι να χαρείς, ούτε να πεις let it snow, ούτε να θυμηθείς τα Χριστούγεννα που πέρασαν χωρίς να δούμε χιόνι και το βλέπουμε τώρα, ούτε να σχολιάσεις το κατά πόσο τα μέσα ενημέρωσης τρέχουν πίσω από την κακοκαιρία, μην και πότε θα έρθει να έχουμε θέμα να τρέξουμε κλπ, διότι ξαφνικά είναι μπροστά σου ένα θέμα που σε κοιτάει στα μάτια και δεν σε αφήνει καθόλου να ευχαριστηθείς ούτε το Frank Sinatra εδώ, ούτε την μεγάλη Billie Holiday που ακολουθεί. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην Δευτέρα, 24 του Γενάρη. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή και λευκή εβδομάδα χωρίς παρατράγουδα. Αυτό είναι μια ευχή, γιατί τα παρατράγουδα έχουν έρθει ήδη. But I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. Εδώ η Billie Holiday λέει I've got my love to keep me warm. Θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή, αν έχεις την δυνατότητα αυτή. Και αν φτάνει κιόλας για να σε ζεστάνει. Αν το δεις λιγάκι ρομαντικά, δεν ξέρω, δεν θέλω να σας χαλάσω όλο το κλίμα, αλλά καθίστε να εξηγηθώ, γιατί πολλά είπα ήδη από την αρχή. Εκείνη η εικόνα που σας έλεγα ότι σε βάζει στη θέση σου, σε παίρνει, σε τραβάει από το μανίκι και σου λέει εδώ φιλαράκο δεν παίζουμε, είναι η εικόνα των σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι. Αυτή την είδηση σας φέρνω σήμερα κυρίως στο πρώτο μέρος και σας φέρνω και μια συνέντευξη, το κάνω σπάνια σε αυτή την εκπομπή, αλλά θέλω να τα ακούσετε από τους ίδιους, γιατί βρέθηκα στο Αρκαλοχώρι, βρέθηκα στους σεισμόπληκτους. Το θέμα δεν είναι μόνο της κριτικής ειδησιογραφίας. Το θέμα αυτό πρέπει να σε κάνει λιγάκι να σκεφτείς, αν όχι να ντραπείς, για το γεγονός ότι καμιά φορά μερικές πολύ αυτονόητες ερωτήσεις μπορεί και να έχουν ουσία. Δηλαδή, θα ήταν κάτι προβλέψιμο το να σκεφτείς ότι αυτοί που θα μείνουν στα λιόμενα το χειμώνα θα πρέπει και να ζεσταθούν? Θα ήταν θέμα που μπορείς να προβλέψεις, που μπορείς να προνοήσεις το να έχουν σόμπες μέσα στα λιόμενα για να μην ξυλιάζουν? Θα ήταν κάτι που σχετικά εύκολα λύνεται? δεν χρειάζεται να συγκρίνω με άλλες δαπάνες, δεν χρειάζεται να λαϊκίσω όπως κατηγορούμε, αυτοκατηγορούμε τώρα τελευταία συχνά. Εγώ θα αναγκαστώ να ρωτήσω Ραφάλη Σόμπες που να πάρει ευχή. Σόμπες που να πάρει ευχή, 20 ευρώ η μία κάνει να πάρει ο διάολος, συγγνώμη τώρα, 20 ευρώ η μία κάνει Σόμπα. Κι όμως στα λιόμενα δεν έχουν, στους οικίσκους δεν έχουν Σόμπα. Και να με συγχωρήσετε για την ένταση, αλλά με αυτή την διάθεση έρχομαι, παρά την πολύ όμορφη εικόνα, ευτυχώς χωρίς πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα ακόμα έξω, ενώ κυκλοφοριακά, ενώ ατυχημάτων, ενώ να έχουμε ανθρώπους να κινδυνεύουν, αλλά στα λιόμενα του Αρκαλοχωρίου έχουμε ανθρώπους να κινδυνεύουν, γιατί εκεί δεν σκέφτηκε κανένας να βάλει σόμπες. Και κοιτάξτε να δείτε, το air condition δεν φτάνει, γιατί κάποια στιγμή σταματάει το air condition. Όταν το air condition η μονάδα απ' έξω ο έλικας έχει γεμίσει με χιόνι και έχει πνιγεί μες στο χιόνι, φυσικά δεν τραβάει αέρα για να ρίξει μέσα και πρέπει να πάει να το καθαρίζεις, άσε που παγώνει και όλο το σύστημα. Τώρα τα μαθαίνω κι εγώ. Και σόμπες δεν πήγαν. Και τρέχανε χθες όλη μέρα, Κυριακή, για να βρούνε σόμπες, παιδιά, μέχρι το βράδυ, για να μην μείνει καμία από τις περίπου 200 οικογένειες, να μην μείνει καμία χωρίς να ζεσταθεί. Τη βρήκανε τη λύση. Τη βρήκανε, σε γενικές γραμμές καλύφθηκε, ή ελπίζω, μέχρι την ώρα τουλάχιστον που έφυγα εγώ από εκεί, φαινόταν να λύνεται το πρόβλημα. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι ψάχνεις κυριακάτικα μέσα στο χιονιά, με στρωμένο απ' έξω 10 πόντους χιόνι από τα λιόμενα, με στρωμένη όλη την ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου και όλη την Κρήτη, μη σας πω, από ένα υψόμετρο και πάνω με χιόνι, ψάχνεις να βρεις εκείνη ακριβώς την ώρα σόμπες για να ζεστάνεις τους ανθρώπους που είναι μέσα στα λιόμενα. Για μένα αυτό είναι ντροπή. Ο άνθρωπος που θα ακούσετε λέγεται Κώστας Γκαντάτσιος. Είναι ο γραμματέας του Συλλόγου των Σεισμόπληκτων. Έχουν φτιάξει σύλλογο οι σεισμόπληκτοι, ο οποίος, κοιτάξτε, τραγική ηρωνία, λέγεται Ελπίδα ο σύλλογος, όπως λέγεται και η κακοκαιρία που ήρθε. Και συνάντησε η μία ελπίδα την άλλη ελπίδα και τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Και θα ακούσετε και έναν πολύ αξιοπρεπή άνθρωπο που θα είχε κάθε λόγο να βρίζει, να φωνάζει, να απειλεί, να καταργέται, να απειλεί θεούς και δαίμονες, να είναι στα κανάλια και να ορίεται. Λοιπόν, θα ακούσετε έναν πολύ αξιοπρεπή άνθρωπο με τον οποίο μιλάμε μέσα σε έναν από τους οικίσκους αυτούς. Ο δικός του ακόμα εκείνη την ώρα που μιλούσαμε δεν είχε σόμπα. Είχε ένα air condition που πάλευε, αγκομαχούσε εκεί πέρα, λίγο ακόμα δούλευε, κάτσαμε ακριβώς από κάτω. Πρόχειρα την κάναμε την ηχογράφηση. Μπορεί να ακούτε και το air condition στο βάθος, προσπάθησα να το σβήσω λιγάκι. Αλλά κυρίως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλει να μείνει. Εγώ θέλω αυτό που σας λέω, το να λαϊκίσεις, το να πεις Ραφάλ ή Σόμπες που να σας πάρει ευχή. Εκείνος δεν θέλει. Εκείνος έχει μπροστά του όλα τα αιτήματα, όλο το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουν αυτή τη στιγμή οι σεισμόπληκτοι, σε όλες του τις διαστάσεις, και θέλει να τα βάλει όλα ένα-ένα-ένα-ένα και δεν μένει στις σόμπες όσο μένω εγώ. Βεβαίως το σέβομαι απολύτως και ασφαλώς αυτή είναι η επιλογή του, και θέλει να μιλήσει για τις αιτήσεις που εκκρεμούν, για τις αυτοψίες που εκκρεμούν, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαδικασία για να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά τους, για την κοροϊδία που νιώθουν όταν ακούνε γύρω γύρω ότι έλα πάει γρήγορα με μοντέλο έβια στο πράγμα. Για όλο αυτό, για όλο αυτό δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, θα σας βάλω να ακούσετε την συνέντευξη. Κώστας Γκαντάτσιος, θα την δείτε σήμερα, θα δείτε και κάποια από αυτά ένα κομμάτι δημοσιευμένο στο ρεπορτάζ μου στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ακούστε με προσοχή σας παρακαλώ. Καταρχάς, βλέπω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση για τους ανθρώπους εδώ. Ακριβώς, είναι μια δύσκολη κατάσταση και πρωτόγνωρη κατάσταση. Καλούμαστε, πέραν των άλλων, ότι πρέπει να μείνουμε σε 20 τετραγωνικά μέσα, να προσπαθήσουμε να προσαρμοστούμε, γιατί κάποιοι μπήκαν και τώρα τις τελευταίες αυτές τις μέρες. Αντιμετωπίσαμε από σήμερα και για πρώτη φορά το δύσκολο αυτό φαινόμενο του κρύου και του χιονιά. Πρωτόγνωρο, και από ό,τι βλέπουμε θα έχει και συνέχεια. Από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι θα πάει 3 με 4 μέρες. Οι οικίσχοι δεν θερμαίνονται. Είχαμε βέβαια και την προηγούμενη εβδομάδα το θέμα με το ρεύμα, δεν ξέρω αν το είχατε αντιμετωπίσει. Είχαμε ξεσηκωθεί γιατί είχε διακινηθεί ένα χαρτί από το Δήμο που υποχρέωνε όσους χρησιμοποιούν οικίσχο και κατοικούν σε αυτόν τον οικίσχο να το συμπληρώσουν, και έπρεπε βέβαια σύμφωνα με το άρθρο 9 να πληρώνει το ρεύμα ο παραχωρησιούχος. Βέβαια οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν, των οικίσχων ξεσηκώθηκαν και διαμαρτυρήθηκαν. Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι δεν θα το κάνει αυτό, μια και δεν υπάρχουν μετρητές, για την ώρα όμως, έτσι, ούτε μετρητές ρεύματος ούτε νερού. Και άτυπα σταμάτησε αυτό το πράγμα. Αυτό ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Συγγνώμη για να καταλάβω. Ζήτησαν από τους σεισμόπληκτους που μένουν στους οικίσκους να πληρώνουν το ρεύμα που καταναλώνει ο οικίσκος. Ναι, όταν μπει μετρητής. Αν τυχόν μπει μετρητής και αν το κράτος, ας πούμε, δεν καλύψει τα έξοδα προς το Δήμο της ρευματοδότησης, θα τα πληρώνουν οι παραχωρησιούχοι. Δηλαδή, εμείς που μένουμε σε αυτούς τους οικίσκους, όσοι μένουν. Αυτό το σταμάτησε βέβαια φαινομενικά για την ώρα. Σήμερα δεν προλάβαμε, 2-3 μέρες μετά τις διαβεβαιώσεις, ζήσαμε αυτό το φαινόμενο του χιονιά. Όπως καταλαβαίνετε βέβαια, να πληρώνουμε ρεύμα, το δεχόμαστε. Ωραία, ας πούμε συσσαγωγικά. Όμως βλέπετε ότι σήμερα, ενώ είμαστε μέσα στην κακοκαιρία, τα σώματα, τα μόνα σώματα που υπάρχουν για να ζεστάνουν αυτόν τον οικίσκο, τα air condition δεν δουλεύουν λόγω του χιονιά. Και πολύ φοβάμαι ότι αν μοιράστηκαν κάποιες σόμπες όσες υπήρχαν στις αποθήκες, ίσως και καθυστερημένα, ναι, ας το πούμε και έτσι, μοιράστηκαν πάντως. Δεν ήταν αυτονόητο ότι με το χειμώνα θα πρέπει να υπάρχει και θερματικό σώμα, το air condition, έχει κάποιο όριο λειτουργίας, έτσι δεν είναι? Ναι, πέστε ότι είναι ένα ακόμα φάουλο. Να το προσθέσουμε. Εν πάση περιπτώσει, τα air condition αυτή τη στιγμή δεν δουλεύουν. Μοιράστηκαν όσες όπως υπήρχαν μέσα στην αποθήκη του Δήμου. Ήδη οι εθελοντικές ομάδες από το Ηράκλειο, και πιστεύω ότι η κινητοποίηση είναι άμεση, θα έρθουν από όλα τα μέρη. Θα καλυφθεί η ανάγκη. Όμως, αυτά έπρεπε να είχαν προβληθεί. Μιλάμε για τα αυτονόητα. Κάποιοι για αυτά τα αυτονόητα ζητάνε εμείς να τους χειροκροτήσουμε. Κάποιοι για τα αυτονόητα ζητάνε να τους πούμε μπράβο, και μάλιστα μας κουνάνε και το δάχτυλο όταν μας επισημαίνουν ότι τα κάναμε όσο πουθενά αλλού, έγιναν τόσο γρήγορα όσο πουθενά αλλού. Εμείς δεν είμαστε γεννημένοι για να ζούμε σε 20 τετραγωνικά. Ούτε θέλαμε να μπούμε κάτω από ένα κλουβί μόνο και μόνο για να μην βρεχόμαστε. Συγγνώμη, το γρήγορα, 27 Σεπτεμβρίου ο σεισμός. Ναι. Σήμερα είμαστε 4 μήνες πλάς. Και ξέροντας ότι έρχεται ο χειμώνας. Και σήμερα που εγώ βλέπω, είμαι αυτή την ώρα στον καταβλισμό με τους οικίσκους έξω από το εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου και βλέπω παντού στρωμένο γύρω γύρω χιόνι, και σήμερα μου λέτε ότι ξεκίνησαν να έρχονται σόμπες. Ναι, σήμερα μοιράστηκαν οι σόμπες και θα μοιραστούν και όσες άλλες έχουν ανάγκη, ας πούμε, μέχρι το βράδυ. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να μείνουμε στα 20 τετραγωνικά. Πιστεύω αυτό το μάθημα να γίνει, το πάθημα να γίνει πραγματικό μάθημα για την πολιτεία, να σκύψει ουσιαστικά στα προβλήματα, και σας είπα ότι δεν μας ενδιαφέρει ούτε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας μέσα από τα κοντέινερ, ούτε να τα ταΐζουμε από μπολάκια πλαστικά, ούτε και να μαγειρεύουμε σε μια κουζίνα, σε ένα μικρό φουρνάκι που είναι δωρεά ενός ιδιώτη. Στόχος ο δικός μας και στόχος και του συλλόγου που πιέζουμε είναι αυτός, να γυρίσουμε στα σπίτια μας. Χρώματα δεν υπάρχουν, εννοώ ούτε κόμματα ούτε χρώματα. Τα μόνα χρώματα, το λέω και το ξαναλέω, τα μόνα χρώματα που έχουμε εμείς τώρα αυτόν τον καιρό είναι αυτά που είναι έξω από τα ανώφλια των σπιτιών μας, που είναι πράσινα, κίτρινα και κόκκινα. Αν αυτά τα πράγματα δεν εξαλειφθούν και δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα να μπούμε στα σπίτια μας, εμείς θα συνεχίζουμε να φωνάζουμε, θα είμαστε τα κακά παιδιά. Πόσοι άνθρωποι είναι τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα κοντέινερ, πάνω κάτω, χοντρικά? Περίπου 700 άτομα. Mm-hmm. Περίπου 700 άτομα, ναι. 100 άνθρωποι βέβαια μένουν ακόμα σε ξενοδοχεία, φιλοξενούνται και συστήνονται από ιδιώτη, δωρεά ιδιώτη. Έχουμε κάποιους που μένουν σε μετόχια, δηλαδή σε διπλανά χωριά ή έχουν κάποιο εξωγικό, και κάποιοι ακόμα φιλοξενούνται σε φίλους ή σε συγγενείς. Mm-hmm. Υποχρεώνονται δηλαδή ακόμα σε φίλους ή σε συγγενείς. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους, αποδεδειγμένα, με ταυτοποίηση από τα συνεργεία και με μια διαδικασία που έχουμε πει και στο παρελθόν ότι είναι πάρα πάρα πολύ αργή. Πού ακριβώς βρισκόμαστε και ποια είναι τα βασικά προβλήματα? Ξέρω ότι είναι ένας κυκαιώνας από προβλήματα, αλλά κυρίως ποια είναι τα βασικά θέματα? Καταρχήν δεν έχουν τελειώσει όλες οι αυτοψίες. Εκκρεμούν 1200 αυτοψίες. Δηλαδή κάποιοι δεν ξέρουν αν το σπίτι τους είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο. Και μπορεί και κάποιοι από αυτούς να μένουν μέσα. Mm-hmm. Ένα αυτό. Δεύτερον, δεν έχει δοθεί το απλό, η οικοσκευή των ανθρώπων, τα 2.000, τα 4 και τα 6. Να σας το πω λίγο απλά, γιατί κάποιος που δεν είναι σεισμόπληκτος δεν το καταλαβαίνει. Θα το πω λίγο πιο λιανά, όπως το λέμε. Mm-hmm. Όταν περνάει η επιτροπή, χαρακτηρίζει το σπίτι πράσινο, που σημαίνει ότι έχει μικρές ζημίες, μπορεί να κατοικηθεί, αλλά θέλει επιδιορθώσεις. Κίτρινο, που σημαίνει ότι δεν κατοικείται και θέλει επιδιόρθωση, είτε είναι επιχείρηση είτε είναι σπίτι. Και το κόκκινο, που είναι κατεδαφιστέω οριστικά. Για την κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες παίρνει ο δικαιούχος, αυτός που ο σεισμόπληκτος, 2.000, 4 ή 6, που είναι για την οικοσκευή του, συν την βοήθεια της κρατικής αρρωγής για να ξαναφτιάξει το σπίτι του. Τα 2.000, 4 ή 6 είναι η οικοσκευή. Αυτά λοιπόν πολλοί δεν τα έχουν πάρει. Ενδεικτικά, ο κ. Υπουργός προχθές σε απάντηση στη Βουλή, σε βουλευτή, είπε ότι έχουν πληρωθεί μέχρι τώρα 6.670 δικαιούχοι. Mm-hmm. Εμείς από δικά μας στατιστικά ξέρουμε ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει 16.000 αυτοψίες, που σημαίνει ότι τι? Οι άλλοι 10.000 περιμένουν. Ναι, και όχι μόνο αυτό, κάτι που το κρύβουν έντεχνα. Στα 16.000 δικαιώματα, στις 16.000 αυτοψίες, δεν σημαίνει ότι το κάθε σπίτι το έχει ένας. Μπορεί να το έχω εγώ με το παιδί μου, ή εγώ με τον πατέρα μου, ή εγώ με τη γυναίκα μου. Που σημαίνει ότι το 16.000 μπορεί να είναι 32, μπορεί να είναι 48, έτσι. Και διατυμπανίζουν βέβαια ότι έχει δοθεί το ποσό των 41 εκατομμυρίων ευρώ. Ναι, δόθηκε, συμφωνώ, όμως ας μην μιλάμε για αυτά τα ποσά, γιατί αυτά τα ποσά είναι μια αυταπάτη. Πολλά από αυτά τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιηθούν. Όταν καταλάβουν οι άνθρωποι σε τι κοινωνία μπαίνουν, δεν θα χρησιμοποιηθούν. Να το πω απλά, ένας έχει ένα παράδειγμα, θα πω χοντρικό. Ένας έχει ένα σπίτι 150 τετραγωνικών και μαζί με τον αδερφό του, 80 και 80, έτσι. Και έχει και άλλα τρία χαλάσματα που βγήκαν κόκκινα. Παίρνει μια αποζημίωση στο βιβλιάριο του, θα δει, με βάση την αίτηση που έκανε, ένα ποσό των 30-40 χιλιάδων ευρώ. Αυτός πρέπει να αποφασίσει ποιο από αυτά θα κάνει. Συνεπώς δεν θα κάνει τα χαλάσματα, θα κάνει το σπίτι, αυτό που μένει μέσα, αυτός και ο αδερφός του. Έτσι δεν είναι, το πιο λογικό. Τα άλλα δεν θα τα κάνει. Ακριβά. Όμως για αυτά του έχει πιστώσει το Υπουργείο ένα ποσό των 30.000 ευρώ. Αυτά θα γυρίσουν πίσω. Και αυτές οι περιπτώσεις θα είναι πολλές τέτοιες. Εμείς λοιπόν δεν θέλουμε τώρα να δούμε το πόσα χρήματα έχουν δοθεί. Τα πραγματικά χρήματα, το πόσα δόθηκαν και πόσα αξιοποιήθηκαν, θα φανούν στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Και έχουμε πολύ ακόμα δρόμο για να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Ένα αυτό. Δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις. Ζητούμε λοιπόν σαν σύλλογος να απλοποιηθούν οι διαδικασίες στα σπίτια που έχουν μικρές ζημιές, που έχουν πάθει 3-4 χιλιάδων ευρώ. Να μην χρειάζεται λοιπόν ο δικαιούχος και ο σεισμόπληκτος να μπει στη διαδικασία να καταθέσει φάκελο που θα κάνει 5.000 ευρώ, έτσι δεν είναι, και να πάρει 3. Αυτό πρέπει να είναι μια απλή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού. Τα λεφτά αυτά για το φάκελο ποιος τα πληρώνει? Ο ιδιώτης. Εγώ που θα κάνω, εγώ που δηλαδή, είμαι και το σπίτι. Δηλαδή για να φτιάξετε το σπίτι που έχει χαλάσει και θέλει ένα ποσό χ, πρέπει πρώτα να καταβάλλετε 5.000 για να γίνει ο φάκελος. Ναι, βέβαια. Και αν δεν τα έχεις, για φαντάζομαι και το σπίτι να είναι κατεδιαφιστέο και την κατεδάφιση να αναλαμβάνεις εσύ. Και τα μπάζα και την επίβλεψη κάποιον που θα έρθει να. Αυτά είναι δικά σου έξοδα. Βασικό ζήτημα είναι και οι τιμές με τις οποίες θα φτιάξετε τα σπίτια σας. Τι ακριβώς γίνεται εκεί? Ένα από τα ζητήματα που είναι πολύ υπουλό και δεν φαίνεται, το βλέπουμε εμείς σαν σύλλογος και το έχουμε επισημάνει ήδη, είναι το τιμολόγιο ανακατασκευής και επισκευής. Το τιμολόγιο δυστυχώς ισχύουν τιμές του 2011. Το κράτος διατυμπανίζει ότι θα πάρουμε το 80% κρατική συνδρομή από το κράτος, ευχαριστούμε, και 20% με δάνειο. Όμως το 80% με τιμές του 11, βάλετε λίγο να δείτε τι γίνεται. Ουσιαστικά ο πολίτης θα κληθεί να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και όχι το 80, θα είναι κάτω από το 50%. Για να το πούμε απλά, μπετά σίδερα. Ναι, έχουν πάρει πάνω. Θα πληρώσεις τον κάτοικο με βάση τις τιμές του 11, αφού με αυτό το τιμολόγιο είναι, αλλά τη διαφορά μέχρι την πραγματική τιμή τη σημερινή θα την πληρώσεις εσύ. Ακριβώς, θα την πληρώσεις εσύ, που σημαίνει ότι δεν θα είναι το 80% η κρατική συνδρομία, θα είναι πολύ λιγότερο. Mm-hmm. Και σύν της άλλης, ένα άλλο που δεν φαίνεται, το 20% θα είναι με, ο δανεισμός θα είναι με τραπεζικούς όρους. Που σημαίνει τι? Πείτε μου ποια τράπεζα θα δώσει ένα δάνειο σε έναν 75χρονο. Με τραπεζικούς όρους, σε έναν 80χρονο, γιατί είναι πολύ τέτοιοι. Mm-hmm. Έτσι. Ποιος, ή σε έναν που είναι, έχει υποθήκη, ή σε έναν που είναι στα κόκκινα δάνεια, ή σε έναν που είναι στο νόμο Κατσέλη. Ποια τράπεζα θα δώσει δάνειο? Άλλο θέμα. Έχουμε τις αναστολές εργασίας. Αναστολές εργασίας, ξέρετε ότι καταργήθηκαν, έγιναν μόνο για 3 μήνες, ενώ στην Εύβοια και καλώς έγινε 6 μήνες, πήρε παράταση μέχρι τον Απρίλιο. Το παράδοξο είναι τι, ότι αυτοί που έχουν πάρει αναστολή εργασίας 3 μήνες στο εργαλοχώρι δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Ακόμα είναι απλήρωτοι. Και έληξε και η αναστολή εργασίας και είναι και άνθρωποι που έχασαν και τη δουλειά τους, έχουν χάσει πιθανώς και το σπίτι και τελικά δεν έχουν πάρει ούτε την αποζημίωση της αναστολής. 500 όσα είναι, 534. Δεν τα έχουν πάρει. Και όχι μόνο αυτό. Ρωτήσαμε εμείς τον εργαζόμενο πώς πλήρωσε τα φροντιστήρια, το ρεύμα, τη σύντηση του παιδιού του. Ένα rapid test. Έτσι δεν είναι. Δεν ζήτησε κανείς, δεν ρώτησε κανείς πώς έβγαλε αυτούς τους 3 μήνες αυτός ο άνθρωπος. Πώς έβγαλε γιορτές. Το γραφείο εδώ που πάτε και κάνετε τις αιτήσεις έχει στελεχωθεί ή ακόμα πάνε στην Αθήνα οι αιτήσεις για να εγκριθούν? Είναι και εδώ, οι αιτήσεις υπάρχουν και εδώ. Το γραφείο, από εκεί θα ξεκινήσουμε. Το γραφείο πρέπει να στελεχωθεί. Αν το γραφείο δεν στελεχωθεί, θα μιλάμε και θα κάνετε πολλά ρεπορτάζ για πολλά χρόνια από εδώ. Το γραφείο υποσχέθηκαν στην αρχή ότι θα λειτουργήσει με 60 άτομα. Μετά ήρθαν γύρω στα 20, τώρα στο γραφείο είναι 2 και κάποιοι έξω κάνουν αυτοψίες. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι γραφείο. Δηλαδή όσο φιλότιμες προσπάθειες και αν καταβάλουν... Αντί για 60 υπάρχουν 2 υπάλληλοι που διεκπεραιώνουν όλη αυτή τη δουλειά. Διεκπεραιώνουν και 2-3 που είναι έξω και κάνουν τις αυτοψίες. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι γραφείο. Δεν θα προχωρήσει τίποτα έτσι. Αυτά όλα χτυπάνε πίσω και θα το δείτε ότι θα κάνετε πολλά ρεπορτάζ από εδώ και θα είναι τι αυτό το πράγμα, ότι θα, όταν σας λέω ότι για 6 και 7.000 φακέλους πρέπει να γίνει αυτοψία, καταλαβαίνετε πώς θα είμαστε περάσει. Ακόμα στο μηδέν στην ουσία. Είναι σαν να έγινε ο σεισμός εχθές και να μην έχουμε προλάβει να κάνουμε αυτοψία στο σπίτι δηλαδή. Ακριβώς. Σας απογοητεύει το γεγονός ότι υπάρχει μια φιλολογία ότι πηγαίνουμε γρήγορα, πηγαίνουμε με μοντέλο Εύβοιας, πηγαίνουμε με πρωτόγνωρες ταχύτητες σε σχέση με τις άλλες φυσικές καταστροφές και γενικά αυτό πλασάρεται πάρα πολύ. Εσείς όμως το βλέπετε, το διαβάζετε ως αναγνώστης, ως κάτοικος εδώ, ως άνθρωπος που μένει μέσα στους οικίσκους. Τι εικόνα σας δίνει αυτό? Αυτό βολεύει να πλασάρεται. Είναι ένα αναμάσιμα υποσχέσεων όλα αυτά που γίνονται. 144 μέρες ακούμε τα ίδια πράγματα. Από τις αναστολές εργασίας που έγινε 28 του Σεπτέμβρη που ήρθε ο Πρωθυπουργός, από την απαλλαγή από τον έμφυα που ήρθε για 3 μήνες, για 3 έτη θα απαλλαγεί και έγινε προχτές. Όλα αυτά είναι ένα αναμάσιμα υποσχέσεων που δεν ξέρω γιατί περιμένουν να χειροκροτήσουμε για πράγματα που είναι μόνο στα χαρτιά. Εμείς θα χειροκροτήσουμε. Ναι, θα χειροκροτήσουμε όταν λύνονται προβλήματα. Θα χειροκροτήσουμε όταν πάμε ένα βήμα παρακάτω. Ας είναι αργό. Ναι, αλλά εδώ μου λέτε ότι δεν έχετε σόμπα τώρα που έχει χιόνι έξω. Ναι, ακριβώς. Τι να χειροκροτήσουμε. Τι να χειροκροτήσουμε. Ακριβώς. Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής, αν έχετε δει το cover στο site, είναι Ραφάλι Σόμπες. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Αν χρειάζεστε οπωσδήποτε να το κάνετε σχήμα, μπορεί να το δείτε σαν ένα μότο. Μπορώ να βάλω ένα ερώτημα? Ραφάλι 1200 αυτοψίες, Ραφάλι περισσότερα άτομα, περισσότεροι υπάλληλοι στο γραφείο αυτό εκεί που κάνουν τις αιτήσεις, Ραφάλι επιτέλους τα λεφτά από τις αναστολές που δεν έχουν δοθεί ακόμα, Ραφάλ ή το κόστος για το πραγματικό, η επιδότηση για το πραγματικό κόστος των υλικών για να φτιαχτούν τα σπίτια, Ραφάλ, ή η υπόθεση ρεύμα και για το αν πρέπει να πληρώσουν ή όχι το ρεύμα που μένουν εκεί οι άνθρωποι στα λιώμενα. Διάλειμμα και έρχομαι. Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδες. Come on, Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Δευτέρα 24 του Γενάρη. Καλή εβδομάδα σε όλους και εν μέσω του χιονιά, της ελπίδας όπως την βγάλαμε, από την οποία στη συγκεκριμένη φάση πρέπει να προφυλαχτούμε όσο γίνεται. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι το μόνο περίεργο, ή μάλλον είναι το λιγότερο περίεργο από όσα μας συμβαίνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Εκεί μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις προηγούμενες εκπομπές και να στείλετε βεβαίως τα μηνύματά σας, τα οποία είναι πολλά. Σήμερα λόγω της ημέρας θα προσπαθήσω, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν θα μπορέσω. Ανοίγεται πολλά ζητήματα ταυτόχρονα, την ώρα που έχει και άλλα που ανοίγουν εντωμεταξύ, να αυτό με την κακοκαιρία. Εμένα με πόνεσε, ειλικρινά σας λέω, αυτή η εικόνα εκεί. Όχι ότι τελικά δεν βρήκα να ζεσταθούν. Τα παιδιά ήταν έξω και παίζαν χιονοπόλεμο όταν πήγα στα λιόμενα. Αλλά ξέρετε κάτι, η δουλειά των παιδιών είναι να παίζουν χιονοπόλεμο. Αυτή είναι η αποστολή τους. Η δουλειά η δική σας είναι να βρείτε σόμπες για να ζεστάνετε τα παιδιά αυτά. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα. Και όχι την τελευταία στιγμή. Είναι τόσο αξιοπρεπής ο άνθρωπος αυτός που μου μιλά, που λέει ας το γράψουμε σαν ένα λάθος, ξέρω εγώ, σαν ένα φάουλ. Και αν προσέξατε, τελικά βρέθηκε και από την ιδιωτική πρωτοβουλία και από τους αλληλέγγυους και από τους ανθρώπους που συνέδραμαν και με δωρεέ. Δεν θέλω η σόμπα, η ρημάδα να είναι δωρεά. Θέλω να είναι η στοιχειώδης, η βασική υποχρέωση ενός κράτους στους ανθρώπους μιας πολιτείας, μιας κυβέρνησης, μια πείτε ό,τι θέλετε, ενός υπουργείου, απέναντι στους ανθρώπους που αυτή την περίοδο εδώ και τους τελευταίους τρεις μήνες, και από ό,τι φαίνεται θα είναι για πολύ καιρό εκεί, περνάνε τόσο πολύ δύσκολα. Και συζητάμε για τα απολύτως αυτονόητα. Και ναι, έρχομαι ξανά να βάλω το ερώτημα εκείνο, όπως επίσης το αρκαλοχώρι το έβαλα τότε, τουλάχιστον στην παρούσα φάση μπορώ να περηφανευτώ ότι το έβαλα πρώτος. Όχι ότι το θέμα κανόνια ή ψωμί ή κανόνια είναι χρόνια τώρα, αλλά σε αυτήν εδώ την παρούσα φάση, φρεγάτες Ραφάλ ή σπίτια για τους ανθρώπους αυτούς. Σήμερα γίνεται Ραφάλ ή σόμπες. Και σας τα ξαναλέω, Ραφάλ ή να δώσεις και το 20% που του λες πήγαινε πάρε δάνειο από την τράπεζα για να φτιάξεις το σπίτι και δεν μπορεί να πάρει γιατί είναι 75 και 80 χρονών. Ή μήπως να δώσεις και αυτό και να δώσεις 100% της χρηματοδότησης για να φτιαχτεί το σπίτι. Ή μήπως να δώσεις και για τα παραπάνω τετραγωνικά, αν κάποιος δεν έχει κάνει διανομή στα παιδιά του και έχει 3 ακίνητα στο όνομά του ένας πατέρας και δεν έχει δώσει στα παιδιά τα άλλα, πρέπει να διαλέξει να φτιάξει το ένα από τα 3. Λοιπόν, Ραφάλ ή αξιοπρεπή αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων. Ραφάλ ή αξιοπρέπεια που να σας πάρει ευχή. Whoa. και έχω και το μέτωπο της λογικής, ξέρετε. Καμιά φορά και της αριστερής λογικής. Η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, δεν έχει την ευτυχία να έχει γειτόνους την Ελβετία, έχει γείτονα την Τουρκία και άρα είναι καταδικασμένη να δαπανά όλα αυτά τα χρήματα, όπως δαπάνησε παλιά για να πάρουμε τα Μιράζ, τώρα πρέπει να πάρουμε τα Ραφάλ, και όπως δαπάνησε για να πάρουμε το Αβέροφ παλιά, μετά πρέπει να πάρουμε τώρα τις φρεγάτες, γιατί πρέπει να εξελίσσεται η αμυντική μας ισχύς. Λοιπόν, όχι, θα με συγχωρήσετε. Λοιπόν, αυτή η αιμορραγία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει 10 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει στην υγεία, στην παιδεία, στις όμπες που να πάρει ευχή. Θέλετε να κάτσω, θέλετε να κάνω τόσο τα λιράκια, θέλετε να μοιράσω τα 10 δισεκατομμύρια σε 20 ευρώ που κάνει μια σόμπα για να πας να τη βάλεις και λιγότερα. Όχι, όχι. Όσο τουλάχιστον έχουμε τα μυαλά μας μέσα στο κεφάλι μας, λέμε όσοι είμαστε αυτή η μειοψηφία, η ικτρή που λέγαμε και τις προάλλες με μια Κροάτρια, αυτή η μικρή μειοψηφία θα λέει ότι υπάρχει άλλος τρόπος για κοινή ζωή, για κοινή παρουσία σε αυτήν εδώ τη γωνιά του πλανήτη, με έναν λαό που δεν έχεις να χωρίσεις τίποτα μεταξύ μας, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας, και που δεν χρειάζεται να αιμορραγούν και οι δύο πλευρές του Αιγαίου για να κερδίζουν κάποιοι άλλοι που κατά τα άλλα σωπαίνουν, οι έμποροι σωπαίνουν όσο τα κανόνια σκοτώνονται, έλεγε ο Ξυλούρης. Εκείνο το τραγούδι του Ξυλούρη, το είχα βάλει τότε που έρχονταν η υπόθεση, που ερχόταν η υπόθεση των Ραφάλ στη Βουλή για να ψηφιστεί. Τότε που ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, σας θυμίζω, για να μην τα βάζω μόνο με την κυβέρνηση. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Για το ΣΥΡΙΖΑ ανοίγεται πολλά θέματα στα μηνύματά σας, για το τι θα γίνει, αν θα είναι πιο δημοκρατικό κόμμα με την εκλογή από τη βάση. Συγγνώμη, αλλά σήμερα δεν είναι. Τα κρατάω. Θα συζητήσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Αυτό που με καίει, και κρατήστε μία φράση μόνο, η συζήτηση για το αν θα είναι πιο δημοκρατικό ή πιο συγκεντρωτικό το κόμμα με το να ψηφίζεται η Κεντρική Επιτροπή και ο Πρόεδρος απευθείας από τη βάση, έχετε καμία υποψία ότι μπορεί να επηρεάσει το αν στο μέλλον ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να ψηφίζει για κανόνια αντί για ψωμί? Έχετε καμία αμφιβολία ότι είναι μια υπόθεση στην οποία έχεις να περιμένεις κάτι, ή μήπως είναι μια χαμένη έτσι και αλλιώς και εδώ και πολύ καιρό, να μην σας πω από το 12-13, υπόθεση για το τι κόμμα ακριβώς θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Επειδή βλέπω στα μηνύματά σας αρκετά μεγάλο προβληματισμό επ' αυτού, θα προσπαθήσω να τα διαβάσω και στην αυριανή εκπομπή, δεν θα προλάβω σήμερα είναι σίγουρο, αλλά στο θέμα του πού αιμορραγεί αυτή η χώρα και στο τι στοιχειώδη πράγματα δεν καλύπτει για τους πολίτες, που σας θυμίζω ότι πεθαίνουν εκτός εντατικής διασωληνωμένοι ή που δεν έχουν μια σόμπα για τα παιδιά τους στα λιώμενα, θα με συγχωρήσετε, αλλά νομίζω είναι χαμένη υπόθεση να συζητάμε για εκλογές από τη βάση του αρχηγού. Δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτό το ξανάφερα σήμερα. Τον πόλεμο τον κάνουνε μόνα τους τα κανόνια. Κανείς δεν τα σταμάτησε εδώ και χίλια χρόνια. Τα κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Τα κανόνια τραγουδάνε, μα οι έμποροι σωπαίνουν. Τον πόλεμο τον κάνουνε μόνα τους τα κανόνια. Κανείς δεν τα σταμάτησε εδώ και χίλια χρόνια. Thank you. τα κανόνια γέρασαν, καινούρια πολεμάνε. Φώτια το κόσμο πέρασαν κι ακόμα τραγουδάνε. Τα κανόνια πολεμάνε και οι άνθρωποι πεθαίνουν. Τα κανόνια τραγουδάνε, μα οι έμποροι σωπαίνουν. Κι αν τα κανόνια γέρασαν, καινούρια πολεμάνε. Φώτια το κόσμο πέρασαν κι ακόμα τραγουδάνε. Μου γράφει ο φίλος ο Μπερσέκερ από την Κέρκυρα, ήδη από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας το μήνυμά του. Μου στέλνει μερικά στοιχεία και δημοσιεύματα για το ποιες διακομιδές γίνονται από την Κέρκυρα στα Γιάννενα, για όλα τα σοβαρά ζητήματα, για ό,τι σοβαρό προκύψει, ακόμα και για εξειδικευμένες αναλύσεις, με τη μία στο πλοίο οι ασθενείς για να πάνε από την Κέρκυρα στα Γιάννενα. Καταλαβαίνετε, διακομιδή όχι με ασθενοφόρο, με πλοίο και ασθενοφόρο. Από την Κέρκυρα στα Γιάννενα. Και κατά τα άλλα έχεις δημόσιο σύστημα υγείας. Λίγο πολύ λέει διακοσμητικό σε ένα νομό 110.000 κατοίκων που είναι η Κέρκυρα και εκατομμυρίων τουριστών το καλοκαίρι. Το νοσοκομείο είναι διακοσμητικό, είναι καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς. Αλλά δεν μπορείς αυτή τη χώρα που έχει την ατυχία να μην έχει την Ελβετία γείτονα, να μην δαπανάς 10 δις για την άμυνά σου και για τα Ραφάλ. Και άρα θα συνεχίσεις να στέλνεις από την Κέρκυρα στα Γιάννενα έστω και για μια πολύ απαιτητική εξέταση. Όχι για κάτι επίγον, αυτά δεν τα συζητάμε καν, κατευθείαν στο πλοίο. Μου γράφει επίσης το πόσο πληρώνει ο Κερκυραίος στην υγεία του, θα άξιζε να το ψάξει κάποιος δημοσιογράφος. Αλλά η διαφήμιση ιδιωτικών κλινικών, αιματολογικών εργαστηρίων κλπ. Στο νησί προφανώς, κάνει καλά τη δουλειά της. Αν αυτό δεν είναι απαξίωση στην πράξη του νοσοκομείου της Κέρκυρας, μέχρι να το κλείσουν εντελώς μια μέρα ή να το πουλήσουν σε ιδιώτη, τότε τι είναι. Δυστυχώς ο λαός του νησιού κάνει την πάπια και κοιτάει τη δουλειά του. Κλασικά. Κλασικά. Εδώ έχει ένα ολόκληρο σύστημα να ανέχεται έναν τύπο που ανέρχεται συνεχώς, παρόλο που έχει περάσει από το κελί της φυλακής, έναν τύπο που λέγεται Φουρθιώτης και που μπορεί να σου εκθέτει ολόκληρη την κυβέρνηση για τα μηνύματα που στέλνει στον κύριο Γεραπετρίτη και κυρίως για τα μηνύματα που του στέλνει ο ίδιος ο κύριος Γεραπετρίτης και σου βγάζει φόρα παρτίδα εκείνο το φοβερό ρεπορτάζ, το αποκαλυπτικό, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου που έφτασε στην κορυφή της πολιτικής. Αυτού του είδους τα ρεπορτάζ κάνει η τηλεόραση η ιδιωτική αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον του τύπου Φουρθιώτη, σε δημόσιες συχνότητες, ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, ένα ρεπορταζάκι στο οποίο ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου που ανελήχθη μέχρι την κορυφή της πολιτικής στέλνει μετά μήνυμα και λέει «Σας ευχαριστώ για την προβολή, κύριε Φουρθιώτη». Κύριε Φουρθιώτη, αυτός είναι ο συνομιλητής του νούμερο 2 ή νούμερο 3 μετά το Σκέρτσο σε αυτή την κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε γιατί πράγμα μιλάτε και εσύ μου λες Μπερσέκερ ότι η διαφήμιση του ιδιωτικού εργαστηρίου προφανώς δεν αφήνει να βγουν στην επιφάνεια τα πολύ σοβαρά προβλήματα της υγείας στην Κέρκυρα. Ένα σύστημα που είναι σάπιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Και εσείς θέλετε να διαφωνήσουμε και να τσακωθούμε για το αν θα είναι καλό ή κακό να ψηφίζει τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ η Βάση και την Κεντρική Επιτροπή η Βάση. Ήδη έχει γίνει χαμός μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φίλης βγαίνει και διαφωνεί ανοιχτά. Ο Πολάκης ταχώνει στο Φίλη. Η Ομπρέλα ταχώνει στον Πολάκη. Και εγώ συχαίνομαι, αλήθεια σας το λέω, συχαίνομαι να κάτσω να κάνω μια εκπομπή για αυτού του είδους το θέμα, διότι στην πραγματικότητα δεν απασχολεί καθόλου, μα καθόλου, την κοινωνία. Απασχολεί τα κομματικά στελέχη, απασχολεί εκείνο να μην πω βαριές κουβέντες τώρα, εκείνη την φάρα των γραφειοκρατών που δεν έχει καμία απολύτως επαφή με το αν στο λιόμενο, στο αρκαλοχώρι, έχει μπει μια σόμπα για να ζεσταθούν τα παιδιά. Δεν μου λύνεις καθόλου μα καθόλου το θέμα της θέρμανσης στα λιόμενα με το να ψηφίσω αρχηγό από τη Βάση. Καθόλου, καθόλου τα ακούς. Υπάρχει μία χτίδα, μία φωνή, μία εικόνα αισιοδοξίας που μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα οφείλω να σας την μεταφέρω. Την είδατε, είμαι σίγουρος, αλλά οφείλω να αφιερώσω έστω μερικά λεπτά της εκπομπής αυτής. Είναι οι χιλιάδες ανθρώπων που βγήκαν στην Αθήνα για να υπερασπιστούν τη Γεωργία Μπίκα, για να υπερασπιστούν στο πρόσωπο της Γεωργίας και στο όνομα της Γεωργίας όλες τις γυναίκες που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, όλες τις γυναίκες που πέφτουν θύματα, τελεία, γενικώς, για ό,τι συμβαίνει, για όλο αυτό που ζούμε στην συγκεκριμένη χώρα και στη συγκεκριμένη τουλάχιστον περίοδο, που είναι πολύ πιο βαθύ φυσικά. Βγήκαν οι άνθρωποι αυτοί στο δρόμο για να πούν ότι δεν έχει κανένα νόημα το και τι δουλειά είχε σε εκείνο το πάρτι. Πήγε να κάνει ό,τι γουστάρει. Μόλις είπε όχι, έπρεπε να είναι όχι. Και τέλος. Και επίσης βγήκαν να υπερασπιστούν το δικαίωμα κάθε γυναίκας ή κάθε ανθρώπου απέναντι σε μία ταξική διαφοροποίηση ακόμα και της ερωτικής επιθυμίας, που θεωρεί η άρχουσα τάξη ότι μπορεί να το διεκδικήσει ακόμα και ναρκώνοντας το θύμα της, ή μπορεί να το διεκδικήσει επειδή έτσι το δικαιούται, εκ Θεού ή εκ του χρήματος. Σε μία ταξική διαφοροποίηση ακόμα και της έξαψης, για να μην πω κακές λέξεις τώρα, του τι νιώθεις, της ερωτικής επιθυμίας, που και αυτό πρέπει να έχει ταξικό πρόσημο που να σας πάρει ευχή και δεν μπορεί να είναι μια αγνή, μια απλή ερωτική έλξη μεταξύ δύο ανθρώπων που είτε θέλουν είτε δεν θέλει ο ένας και τελειώνει το παραμύθι εκεί. Και της κάβλας ήταν η λέξη. Άρχισε να έχει ακόμα και αυτή ταξικό πρόσημο που να σας πάρει ευχή. Και γι' αυτό διαδήλωσαν οι χιλιάδες αυτοί οι άνθρωποι. υπάρχουν μερικές φωτιές, μερικές φωλιές νερού, που έλεγε ο ποιητής ο Αναγνωστάκης, μερικές φωλιές νερού μέσα στις φωτιές, μέσα στις φλόγες. Και καλό είναι να ακούγονται και αυτές, γιατί δεν είναι όλα μαύρα. Διαβάζω το μήνυμα της Καλομήρας που μου λέει: εγώ είμαι εργοδότρια. Και μπράβο σου και πολύ καλά κάνεις. Σας έλεγα για τους εργοδότες την προηγούμενη εβδομάδα, που δεν πάνε ρε εσύ, ενώ το κράτος έρχεται και σου λέει θα πληρώσεις το 50% του μισθού αν το παιδί χρειαστεί να μείνει στο σπίτι, και άρα και ο γονιός χρειαστεί να μείνει με το παιδί αν είναι μικρό. Θα πάρουν το 50% και στο τέλος του μήνα για τις 5 αυτές μέρες θα λείπουν κοντά στα 100 ευρώ από κάθε σπίτι. Και έλεγα, καλά, άσε τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει το Υπουργείο. Εσύ, σαν εργοδότης, σαν άνθρωπος, στον υπάλληλο σου, στον υπάλληλο που θα έρθει να σου πει: το παιδί μου έχει κορονοϊό και θα πρέπει να μείνω 5 μέρες στο σπίτι. Με τι μούτρα πας και του λες, του ανθρώπου που σου βγάζει τη δουλειά, του ανθρώπου που στηρίζει το μαγαζί σου, του ανθρώπου που αύριο μπορεί να βρεθείς εσύ στη θέση του. Με τι μούτρα πας και του λες, αφού η κυβέρνηση μου λέει: ας δώσω το μισό μισθό, πάρε το μισό μισθό. Και διερωτήθηκα. Πού είναι εκείνες οι μεγάλες επιχειρήσεις, εκείνη να βγει μία, να βγει και να τις κάνω και διαφήμιση. Έρχεται η Καλομήρα και δεν μου γράφει το όνομα της επιχείρησης που είναι, αλλά μου λέει να σου πω κάτι. Εγώ τους είπα πως αν κολλήσουν και χρειαστεί να λείψουν λόγω COVID, δεν θα χρεωθούν άδεια, θα είναι από τη σημαία. Αν χρειαστεί να νοσηλευτούν, χτύπα ξύλο, μην φτάσουμε εκεί, το συζητάμε τι θα γίνει. Όλοι, όχι μόνο οι γονείς. Δεν σου λέω το όνομα γιατί δεν χρειάζεται διαφήμιση, αλλά πες πως υπάρχουν και αυτές οι επιχειρήσεις, μπας και φιλοτιμηθεί κανείς άλλος. Αλλά δυστυχώς είμαστε, μου λέει, πολύ λίγοι, Μάρια. Επίσης τους κάνω PCR όσο πιο συχνά μπορώ, γιατί 20 άτομα είναι λίγα για να πιάσω τιμή και πολλά σαν έξοδο τελικά. Ο Τζέιμς ο Παχνής μου γράφει: όλος ο κόσμος καλά, αλλά όχι όλος. Χαίρεται που χιονίζει, αλλά δεν μένουν αυτοί σε μεταλλικά ψυγεία ούτε έξω στο δρόμο. Άσε τα δικά μου, λέει. Εγώ ζω και παλεύω με ασφάλεια, αλλά οι άλλοι έξω μπορεί αύριο το πρωί να βρεθούν νεκροί. Και δεν το παίζω τραγικό, το ξέρεις, μου λέει, φίλε, ότι έξω με χιόνι το βράδυ είναι ρώσικη ρουλέτα. Τέλος πάντων, μου λέει, εσύ καταλαβαίνεις τι έλεγα κλπ. Τάζουνε κουτόχορτο γαμότο και μη χειρότερα, μου γράφει. Μια σόμπα ρε εσείς, μια σόμπα δεν προνοήσατε να έχουν αυτά τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι. Πήγα και είδα άνθρωπο τώρα και εγώ δεν θέλω, δηλαδή άμα κάτσεις εκεί πέρα λίγο να γυρίσεις τους οικίσκους, 2 ώρες έκατσα. Πήγε να κάτσεις μερικές μέρες εκεί, να δεις τον κύριο Σίφη, θα πω εγώ το όνομά του. Θα τον δείτε και με δήλωση στο ρεπορτάζ στην εφημερίδα. Που λέει: έχω τη γυναίκα μου εδώ μέσα που κάνει αιμοκάθαρση και πρέπει να την πηγαίνω φέρνω μέσα, έχει γυναίκα, είναι άλλος άνθρωπος εκεί που έχει οξυγόνο, και του λέει θα πληρώσεις το ρεύμα για να έχεις το οξυγόνο, και στο τέλος μπορεί και να κοπεί και το ρεύμα, γιατί από την υπερφόρτωση όλων των ερκοντήσεων κλπ δεν φτάνει, και αύριο λέει κουβαλάνε γεννήτρια για να μπορέσουν να... τώρα τη φέρνουν τη γεννήτρια, τώρα μέσα στην παγωνιά και μέσα στο χαμό τη φέρνουνε τη γεννήτρια. Λες και αυτός που είναι με το οξυγόνο στην πρίζα, μόνο στο κρύο χρειάζεται το οξυγόνο. Τώρα μπορεί να πέσει το ρεύμα, δεν το χρειαζόταν πιο πριν. Στοιχειώδη που να σας πάρει ευχή. Πόσο κάνει, πόσες γεννήτριες είναι τα Ραφάλ. Δεν προλαβαίνω για τα υπόλοιπα μηνύματά σας, ειδικά τα πιο μεγάλα. Διάβασα τα πιο μικρά. Κωστή, αγαπημένα, έχουμε να πούμε πολλά. Αφελή, Μίνο Ίκαρε, Χρήστο, δεν τα πρόλαβα σήμερα. Κρατήστε τα ανοιχτά όλα αυτά τα ζητήματα. Πολλά έχουν να κάνουν με τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως να μας οδηγεί εκεί να κάνουμε μια εκπομπή μόνο για αυτό, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα δούμε. Αλλά χαμένη υπόθεση που να παρήφχει, δεν θα αλλάξει η άποψή μου γι' αυτό. Χαμένη υπόθεση. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα. Να είστε καλά, για χαρά. Cuban talent show, bug stop, a banner, go, go. I used to make a living, man, picking up banana, hooray. For Havana, baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo. Woman.